जिन चीज़ों में फजीलत दी है तुम इन चीज़ों की तमन्ना मत करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें क्या मालूम कि अगर तुमको वो नेमत हासिल हो गई तो तुम क्या फसाद बर्पा करोगे। वाकयात में आपने वाकयात आपने सुने होंगे कि एक आदमी तमन्ना करता रहा कि फला नेमत मुझे मिल जाए, मगर जब वो नेमत मिल गई तो बजाय मुफीद होने के उसके लिए मुजिर साबित हुई। इसलिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो दूसरे शख्स को नेमत मिल जाने पर दिल जल रहा है, ये हकीकत में अल्लाह ताला की तकदीर पर एतराज़ है। ये दिया किसने? अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखा, लिहाजा उसकी तकदीर पर ये एतराज़ है और उसकी मसलहत से बेखबरी का नतीजा है। और हो सकता है कि तुम्हें इससे भी बड़ी कोई नेमत मयसर हो जो उसको हासिल नहीं हो, और ये सारी ख़राबी इससे पैदा होती है कि इंसान अपनी तरफ़ देखने के बजाय दूसरों की तरफ़ देखता है। ये सारी ख़राबी इस वजह से पैदा होती है कि इंसान अपनी तरफ़ देखने के बजाय दूसरों की तरफ़ देखता है। ख़ुद अपने आप को जो नेमत हासिल है, जो नेमतें हासिल हैं उनका तो ध्यान और ख्याल ही नहीं, और उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं, मगर दूसरों की नेमतों की तरफ़ देख रहा है। इस तरह अपने अयूब की तरफ नज़र तो नहीं, अपने अयूब की तरफ तो नज़र नहीं मगर दूसरों के अयूब तलाश कर रहा है। अगर इंसान अपने ऊपर अल्लाह ताला की हर वक्त नाजिल होने वाली नेमतों का इस्तेहज़ार करे तो फिर दूसरे पर कभी हसद ना करे। तुम कैसी भी हालत में हो फिर भी अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतों की ऐसी बारिश में रखा है और सुबह से शाम तक तुम्हारे ऊपर नेमतों की बारिशें बरसा रहा है। अगर तुम इसका तसव्वुर करते रहो तो दूसरों की नेमत पर कभी जलन और हसद पैदा ना हो। आजकल हमारे माशरे में लोगों को दूसरे के मामलात में तहकीक और तफ्तीश करने का बड़ा ज़ौक़ है। मसलन फला आदमी के पास पैसे किस तरह आ रहे हैं, ये खोज लगाना। वला तजस्सुसु, मना फरमाया किसी बात में तजस्सुस मत करो। किसी न किसी तरह से आज पूछा जाता है कि फलां से जो आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, क्या वजह है, क्या लड़ाई हुई, क्या उसमें क्या बात हुई थी, ताकि कोई ना कोई बुराई का पहलू निकले। या इसी तरह ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये तो बाज़ाहिर तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा है, तो आपका शौहर कमाता कहाँ से है। इसी तरह पहली मुलाकात में और कम बेतकल्लफी न होने के बावजूद ऐसी बातें पूछना दूसरे पर गिरानी का सबब होती हैं। लिहाजा खैर खैरियत तो पूछ ले, लेकिन ऐसी बातों को खोद कुरेद न करें कि आपकी बेटी को खुदा न खास्ता किसी को तलाक हो गई तो क्यों तलाक हुई। ज़ाहिर सी बात है कोई अपनी बुराई करेगा, वो दूसरे की बुराई करेगा कि इसका शौहर ऐसा था, उसने जुल्म करके करके इसको तलाक दे दी, या कोई और झूठी बात या सच्ची बात होगी तो भी दिल दुखेगा। लिहाजा ऐसी बात जिससे दिल दुखे और वो उसका राज हो और वो उसको बताना पसंद न करे, जैसे मर्दों से कहते हैं कि मर्दों से उनकी तनख्वाह ना पूछो, औरतों से उनकी उम्र ना पूछो। औरतों से उम्र पूछने से दो बात होगी, अगर सच बोलेंगी तो उनको तकलीफ़ होगी, झूठ बोलेंगी तो गुनाह होगा। अक्सर झूठ ही बोला जाता है, या सच बोलने का एक तरीका ये है कि बस 20 साल से कुछ ऐसे तजावेज़ है, एबव 20 में 30 और 40 तक होने के भी चांसेस मौजूद हैं, ये सच का तरीका है। हालांकि ये कौन सा तरीका है, कोई ऐसे ये अगर देखा जाए तो ये भी झूठ की एक शक्ल है कि ऐसा भी कहीं कोई महीनों से भी उम्र लगाता है, हालाँकि तो बताने में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी बात पूछे क्यों जो आदमी अपने राज में रखना चाहता है। तो इसलिए ऐसी बातों की खुद कुरेद नहीं करनी चाहिए। तो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि आजकल इसका बड़ा ज़ौक है कि फला आदमी के पास पैसे किस तरह आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, वो कैसा मकान बनवा रहा है, वो कैसी कार खरीद रहा है, उसके हालात कैसे हैं, एक एक का जायज़ा लेने की फ़िक्र है। ये औरत जो कुछ पहनती है कहाँ से आता है, भाई कहीं से भी आता है, आप इस पर पुलिस इंस्पेक्टर मुकर्रर हैं जो ये पूछ रही हैं। आपको चाहिए कि अगर कोई बात नसीहत की करनी है, बिलफर्ज ये शक और शुबा है कि ये इसका शौहर हराम कमाता है, तो कोई ऐसी वईद ऐसी बात सुना दी जाए कि भाई देखो दिखाने के लिए, जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जो कपड़ा जो लिबास दिखाने के लिए सिर्फ नुमाइश के लिए पहना जाएगा वो जहन्नम में जलाया जाएगा। लेकिन ये बात उमूमी तौर पर बयान कर दे इस बदगुमानी के साथ ही कि ये औरत ऐसा कर रही है, बल्कि उमूमी तौर पर यह बयान कर दे तो सब खुद भी अपनी नीयत से भी कि हमें भी ऐसी चीज़ से बचना चाहिए। नुमाइश, आसाइश और आराइश दोनों जायज़ है। कोई कपड़ा नरम है वो कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है, अगरचे कीमती है, इस वजह से लेना जायज़ है कि नरम है और गर्मियों में ये कपड़ा अच्छा है तो वो कपड़ा लेना जायज़ है। लेकिन इसलिए कि फला तकरीब में जाना है, जितने कपड़े हैं सब पहन के पहले जा चुके हैं, अब भी अगर इसी यही कपड़ा पहन के जाएंगे तो लोग हमें गरीब फत्तू फ़कीर समझेंगे, लिहाजा अब नया कपड़ा लेना ज़रूरी है। चाहे शौहर की आमदनी और जेब इजाज़त दे या ना दे, वो कपड़ा लेना ज़रूरी है, ये नाजायज़। इसकी सिर्फ इसकी वजह क्या है? तकब्बुर, नफ्स इसके अंदर मौजूद है। लिहाजा कहीं भी पूरी तारीख़ में कोई ये बात साबित नहीं कर सकता कि किसी दावत से किसी मोहतरमा खातून को इस वजह से निकाला गया हो कि वो वही लिबास पहन के दोबारा आ गई है। हाँ, इसमें दो किस्म के लोग हैं, जैसे आज दीन पर चलने में यही मामलात हैं। जो नेक लोग हैं, जब हम और आप दीन पर चलेंगे वो माशाअल्लाह खुश होंगे, वाह माशाअल्लाह बहुत अच्छी तब्दीली आई, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, बहुत खुशी हुई देखकर, मर्द कहते हैं आपने दाढ़ी रख ली। जो नेक औरतें होती हैं, अगरचे खुद ना भी करें, उनके दिल में जिनके नेकी होती है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा किया तुमने, शरई पर्दा कर लिया, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है कि तुमने ऐसा कर लिया, हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे। और जो करते हैं वो और ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये अच्छे लोग खुश होते हैं, बुरे लोग ओहो इससे क्या फ़ायदा है, दिल साफ़ होना चाहिए, इसका मतलब है तुम्हारा दिल साफ़ नहीं है इसीलिए तुम अपना मुँह छुपाती हो, ऑल फॉल बेकार की बात है। तो इसलिए यहाँ भी ऐसी बात है कि अगर कोई मोहब्बत करने वाली होगी तकरीबात में तो वो तो खुश होगी कि माशाअल्लाह आपके अंदर सादगी देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप यही जोड़ा पहन के ये दूसरी या तीसरी या चौथी तकरीब में आई हैं, मुझे इससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि ऐसी औरतें भी इस ज़माने में ज़िंदा हैं जो अपने नफ्स को इस हद तक मार सकती हैं कि वो एक ही जोड़ा बार बार तकरीबात में पहनती हैं। तो जो नेक होंगी वो उसको अच्छा समझेंगी, उस औरत की सादगी और आखरत की फ़िक्र पर उसको महमूल करेंगी, और जो बुरी होंगी वो कहेंगे देखो यही है, ये फ़कीरनी की तरह हर हर हर तकरीब में वही जोड़ा पहन के आ जाती। बुरों के नज़दीक अच्छा बनने से क्या फ़ायदा हुआ, और अच्छों के नज़दीक जो है वो आदमी अच्छा है, अगर अच्छा है तो अच्छे उसकी तारीफ़ करते हैं। आज भी जब हम दीन पर चलते हैं, अल्लाह का शुक्र है, नेक लोग औलिया अल्लाह की रूहें खुश होती हैं, नबी अलैहिस्सलाम के पास हमारे आमाल पेश किए जाते हैं, बाज़ रवायत में है एक दफ़ा, बाज़ रवायत से पता चलता है हफ़्ते में दो दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं, और इसके अलावा अपने वालदैन और हकीमुल उम्मत फरमाते हैं रूहानी वालदैन, यानी शेख के पास भी आमाल को पेश किया जाता है। अब हमारे वालदैन के पास भी देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी औलाद ये कर रही है, और रूहानी तौर पर जिससे बैत होता है आदमी, अगर वो शेख वहाँ चला जाए तो वहाँ भी आमाल पेश किए जाते हैं कि देखिए आपके मुरीदीन ये कर रहे हैं। अब बताइए वो कितने खुश होते होंगे अगर वो देखेंगे कि हमारी औलाद रूहानी हो या जिस्मानी नेक आमाल की तरफ जा रही है, उनको खुशी होती हो। और अगर खुदा ना खास्ता वो छोड़ के तो आए थे बेहतर हालत में और वो बिगड़ने लगी औलाद, तो अब उनको तकलीफ़ होती है उनकी रूहों को कि हमने तो इतनी मेहनत की, हमने इतनी कोशिश की और आज इसका हाल ये हो गया। अल्लाह ताला के सामने तो जब रसवाई होगी तब होगी, लेकिन औलिया अल्लाह और अपने वालदैन और नबी अलैहिस्सलाम के सामने आमाल जाकर उनको भी कुदूरत होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने आमाल को दुरुस्त किया जाए, और खुदा ना खास्ता तकाज़ाए बशरी से बर बनाए बशरियत कभी अगर नाफरमानी का अमल कोई सादिर हो जाए तो तौबा करने में देर न की जाए। तौबा कर लिया वो अमल वहीं पर, बुरा अमल वहीं ख़त्म हो गया, और برا عمل وہیں پر ختم ہو گیا اور پھر اس کے گواہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، ورنہ اس کے گواہ بھی قائم رہیں گے اور پھر وہ آگے بھی پہنچایا جائے گا نام اعمال میں. اگر اس نے توبہ کر لی تو وہیں پر وہ برا عمل ختم ہو گیا. اس لیے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. فرمایا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں، یہ ٹوہ لگانا، یہ تجسس اور تحقیق، فلاں کا کام کیسے چل رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہی ہے، اور پھر اس تحقیق اور تفتیش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو خوشنما اور دلکش ہے لیکن اپنے پاس موجود نہیں ہے، وہ بڑی اچھی حالت میں ہے، وہ عمرہ کر کے آ گئی اور وہ فلاں اور نعمت اس کو مل گئی، وہاں سے ایک زیور کا سیٹ بھی لے کے آ گئی، اب تفتیش تو کیا، کیا ہوا، ناشکری پیدا ہوئی. حالانکہ اگر یہ تفتیش والا ذوق اور ذوق خراب نہ ہوتا تو اور دعا کی جاتی ہے اللہ آپ مزید اس کو دیجئے، اور آپ جب اس کو دے سکتے ہیں تو آپ مجھے بھی دیجئے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل. لیکن وہ چیز اپنے پاس موجود نہیں تو پھر اس سے حسد پیدا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اس لیے وہ مقولہ یاد رکھنے کے قابل ہے جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی سے نصیحت کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے کمتر لوگوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے برتر لوگوں کو دیکھو جو ہم سے اچھے ہیں، تاکہ اپنی کمائیگی کا احساس ہو کہ یہ تو تہجد گزار اتنے اللہ والے ہیں اور ہم تو بس جیسے تیسے اعمال کر رہے ہیں. اس پر جو ہے فکر پیدا ہوگی آخرت کی مزید، اور دنیا کے معاملے میں جب اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے گا شکر کی توفیق پیدا ہوگی، شکر کی توفیق پیدا ہوگی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے دراز تک مالداروں کے محلے میں رہا اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، تو اس زمانے میں مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور غم زدہ کوئی نہیں تھا. مالداروں میں بیٹھ کے آدمی کہتا ہے بھائی یہ دیکھو ان کے پاس اتنا، میں ہی فتو فقی ہوں، پر میں مجھ سے زیادہ غم زدہ رنجیدہ کوئی نہیں تھا. اس لیے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کا جوڑا، اس کا لباس مجھ سے بہتر، اس کی سواری میری سواری سے اعلیٰ ہے، اس کا مکان میرے مکان سے اعلیٰ ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وقت اس غم میں مبتلا رہتا تھا کہ اس کو یہ نعمتیں حاصل ہیں مجھے حاصل نہیں. یہ بڑے لوگ تھے تو یہ تو یہیں تک رہے کہ ایک کیفیت تھی، اس پر ناشکری کرتے تو نہیں تھے لیکن انہوں نے اس سے جو ہے ایک سبق حاصل کیا. لیکن آج کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ گھر تو ایسی جگہ لے لیا جیسے تیسے کر کے کہ جو اچھے کھاتے پیتوں کا علاقہ ہے، نہیں ہوا تو کرائے پہ لے لیا. بعض لوگ 30-30 ہزار روپے 20-20 ہزار روپے دے کر کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ علاقہ، وہ لوکیلٹی اچھے لوگوں کی ہے، یعنی کھاتے پیتے لوگوں کی ہے. اب وہاں رہ کر جو جن کا اپنا گھر ہے، جن کا 1 کروڑ کا 1.5 کروڑ کا گھر ہے، تو وہ 5 لاکھ 10 لاکھ کی گاڑی بھی رکھتے ہیں، بعض 20 لاکھ کی بھی رکھتے ہیں. اب یہ سب دیکھ کے وہی ناشکری پیدا ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب ایک یہ حوث ایک تو ہوتی ہے گھر اپنا ہو، دوسرا گاڑی بھی ایسے ہی ہو، پھر حوث بڑھ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر جہاں سے بھی پیسہ آئے بس لاؤ، حرام ہو حلال ہو اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنا اسٹیٹس ایسا ہی بلند کرنا ہے. ایسا بلند اسٹیٹس کر لینے کے بعد پھر ہمیں چین اور سکون ہوگا. اور کوئی آدمی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ جس کا اسٹیٹس بلند ہو گیا تو کیا وہ سارے غموں سے بے نیاز ہو گیا، کیا وہ بے فکر ہو گیا، کیا اس کو اب کوئی غم لاحق نہیں ہے؟ نہیں نہیں، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی غم نہ چل رہا ہو، جس کو کوئی فکر نہ ہو. جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کی فکر اس کو لاحق رہتی ہے، ہر آدمی اسی لیے اور اوپر اور بلند دیکھتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ گھر مجھے چھوٹا پڑ رہا ہے، پھر اور بڑا گھر لینا چاہیے، پھر گاڑی بھی ایک ہی ہے، اب تو بچے بڑے ہو رہے ہیں، دوسری گاڑی بھی لینی پڑے گی، ضرورتیں منہ کھولے ہوئے بڑھتی رہتی ہیں، انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، آخرت بھی برباد اور دنیا کا سکون بھی برباد۔ لہذا فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تعالی کہ جب میں امیروں کے محلے میں تھا مجھے یہ شکوہ رہتا تھا، میں اس احساس کمتری میں مبتلا تھا کہ میرے کپڑے ہلکے ہیں، دوسروں کا لباس اچھا ہے، میرا مکان خستہ ہے، دوسروں کا مکان اعلیٰ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وقت میں اس غم میں مبتلا رہتا تھا، اس کو یہ نعمتیں حاصل ہیں مجھے حاصل نہیں، اس لیے مجھ سے زیادہ غم زدہ انسان کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اپنی رہائش ایسے لوگوں کے محلے میں اختیار کر لی جو دنیاوی اعتبار سے فقراء کم حیثیت کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں آرام آ گیا۔ اس لیے کہ یہاں معاملہ بالکل برعکس تھا، کیونکہ یہ تو متوسط درجے کے تھے، وہاں لوگ غریب تھے، تو وہاں شکر کی توفیق ہوئی کہ الحمدللہ کہ میرا لباس ان سے اچھا ہے، میری بود و باش ان سے اچھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے وہاں غریبوں کے محلے میں رہائش اختیار کر لی، اس کے نتیجے مجھے آرام آ گیا، اس لیے کہ یہاں معاملہ برعکس تھا، اس لیے کہ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ میرا لباس اس کے لباس سے عمدہ ہے، میری سواری اس کی سواری سے اچھی ہے، میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے مجھے قلبی راحت عطا فرمائی، اور اگر بالفرض کوئی ایسا نہ کر سکے تو کم از کم دلی طور پر یہ سمجھ لے کہ یہ سب نعمتیں دنیا کی فنا ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے ضرور لیکن احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، کہ کیونکہ عورتوں کا معاملہ تو یہ کہ ساری چیزیں ان کے اختیار میں ہوتی بھی نہیں ہیں، مرد تو چاہیں تو چلو بھئی مکان تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ عورت چاہ رہی ہے، مرد کو نہ حیثیت ایسی ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتا ہے، لہذا وہ نہیں چاہتا علاقہ چھوڑنا، تو علاقہ چھوڑنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ مسافر خانہ ہے، اس میں اچھے سے اچھا گھر والا بھی مسافر ہے اور برے سے برا گھر والا بھی مسافر ہے، برے سے برا والا بھی، خستہ حال جھوپڑی والا بھی مسافر ہے، بنگلے والا بھی مسافر ہے، عن قریب مرنے کے بعد جا کے کوئی دیکھ لے کہ کیا بنگلے والے لوگ 1000 گز کی قبر کھدواتے ہیں، وہ بھی وہی قبر کھدواتے ہیں جو غریب لوگ کھدواتے ہیں، وہی دو گز وہی 6-7 فٹ قبر کھدوا کے، جتنے جس لحاظ سے قد ہے اتنا ہی قبر کھدوایا جاتا ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی جگہ وہاں نہیں لے سکتا، اس لیے اصل تو وہاں کی زندگی ہے، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو اعمال جانے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں۔ تو یہ اصل میں دل کی اصلاح کا نام ہے، اگر کسی کے پاس ایسے اسباب نہ ہوں تو وہ اپنے دل کی اصلاح کرے۔ فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کان کھول کر سن لو، تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسد الجسد کلہ، اور اگر اس لوتھڑے میں فساد آ جائے سارا جسم مفسد ہو جاتا ہے، فسادی ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، وہ لوتھڑا دل ہے، دل پر اسی لیے ساری محنت ہوتی ہے، اگر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، آخرت کی فکر ہے، اور دل کے اندر یہ ہے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، جب دل کے اندر یہ بات ہے اب وہ ماحول معاشرے سے متاثر نہیں ہوتا، اب وہی لباس جگہ جگہ پہن کے جاتے ہوئے اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوگی، وجہ کیا ہے کہ اس کے سامنے فکر آخرت ہے، اس کو معلوم ہے میرا اللہ اس سے راضی ہے، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحم اللہ تعالیٰ مثالوں کے بادشاہ ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اونٹوں پر جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ ڈھول بندے ہوتے تھے، اور اس پر جو ہے نقارہ بجتا تھا، بڑے بڑے ڈھول اس پر ڈم ڈما ڈم کر کے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا، اس وقت میڈیا تو تھا نہیں کہ سب گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ میڈیا پر خبر دیکھ لیں سن لیں، تو اور اسی لیے آج کے لوگ پریشان رہتے ہیں. پتہ چلتا رہتا ہے کہ جن کے گھروں میں میڈیا ہے, ٹی وی ہے, وہ لوگ زیادہ پریشان رہتے ہیں. جن کے گھروں میں نہیں ہے وہ جلدی سو جاتے ہیں, ان کی فجر کی نمازیں قضا اکثر نہیں ہوتی. اور جن کے گھروں میں میڈیا کا شیطان ہے, ٹی وی ہے, کیبل ہے, وہ لوگ دیر تک جاگتے ہیں, فجر کی نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں. عورتیں ہیں تو مردوں کو دیکھ رہی ہیں, مرد ہیں تو عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. کوئی اس سے پرہیز کر سکتا ہے کہ میڈیا کے سامنے بیٹھا ہو اور آنکھیں جھکا لے؟ تقریباً ناممکن ہے, تقریباً ناممکن ہے. یہ کہنے والے جو ہیں صرف اپنا دل بہلاتے ہیں, باقی کر کوئی نہیں سکتا. لہذا عقل مند وہ ہے جو بجائے ان سب خبروں کے رکھنے سے کیا ہوگا, ساری خبریں موجود ہیں کہ طوفان آنے والا ہے, زلزلہ آنے والا ہے. آنے والا ہے تو یہ بتا سکتے ہیں, روکنے والا کون ہے, اس سے بچانے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے. جو اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کا سننے والا ہے, ورنہ ہزاروں اطلاعات کے باوجود اطلاع بھی آئے گی اور انسان پر مصیبت بھی آ سکتی ہے. لہذا عقل مند وہ ہے جو آخرت کی خبر رکھے. یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نفل کی کیا, کتنی نفل کب پڑھنی ہے, اور نمازوں کے مسائل کیا ہیں, اور خرچ کے مسائل کیا ہیں, اور اسی طرح پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں, کھانے کی سنتیں کیا ہیں. یہ سب تو ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ کہ فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے, فلاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے, اس سے باخبر رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا. یا اللہ آپ اپنی خبر دیجئے, جس کو قرآن و حدیث کی خبر ہے, نیک اعمال کی خبر ہے, یہ کامیاب ہے. اور ساری دنیا کی خبر رکھنے والے, اول تو ساری دنیا کی خبروں میں سے اکثر خبریں گناہ کی ہوتی ہیں. فلاں جگہ یہ بدکاری ہو گئی, فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی, فلاں نے فلاں سے نکاح کر لیا, اور فلاں نے فلاں سے فلاں یہ کر دیا, نقصان پہنچا دیا. اکثر ظلم کی خبریں, قتل کی خبریں, اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی بھی توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے. لہذا سوائے دل مشوش ہونے کے, ٹینشن اور ڈپریشن کے, ان خبروں کا کوئی حاصل نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جو خبروں کی دنیا کے بجائے اللہ تعالیٰ سے باخبر رہے. الرحمن فاسأل بہ خبیرہ, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الرحمن, رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو. جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت ہے اس سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی, اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی قدرت والی ہے. وہ چاہے تو بھی آن کی آن میں جو ہے, ابھی آن کی آن میں حالات کو تبدیل فرما دے. لہذا اگر اس کی قدرت پر یقین ہوگا تو یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ڈنکا بجانے والا اونٹ پر بیٹھا ہوا, اونٹ جو ہے اونٹ کی پیٹھ پر وہ بڑا سا ڈھول ڈنکا رکھا رہتا تھا, پہلے زمانے میں اس کو بجاتا تھا, زور سے بجاتا تھا, یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور لوگوں تک آواز جاتی تھی. بجانے کا مقصد یہی ہوتا تھا, کوئی ڈھول بجانا مقصد نہیں ہوتا تھا, مقصد لوگوں کو متوجہ کرنا ہوتا تھا. لہذا اس کو دیکھ کر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے لیے ایک تماشا ہوتا تھا کہ اونٹ بھی ہے اور اس کے اوپر اتنا بڑا ڈنکا رکھا ہوا ہے اور اس میں ڈم ڈما ڈم بج رہا ہے. اب بچے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ بزبان حال بچوں سے کہتا ہے کہ اے چھوٹے چھوٹے بچوں, تمہارے تالیاں بجانے سے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. تمہارے تالیوں کی, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بجانے والی تالیوں کی آواز بھی مجھ تک نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ میری پیٹھ پر ایسا ڈنکا بج رہا ہے جس کی آواز میلوں تک جاتی ہے. اسی طرح اہل اللہ بھی ان دنیا والوں کی تحقیر سے, ان کی تنقید اور تبصرے سے متاثر نہیں ہوتے, کیوں؟ کہ ان کی نظر اہل اللہ جانتے ہیں کہ ہماری نظر حقیقت پر ہے اور ہمارا سفر آخرت کی طرف ہے. اس میں ایسے کتنے لوگ آئیں گے, کتنے کہنے والے مشورہ دینے والے آئیں گے, لہذا اگر ہم نے سب کی باتیں سننا شروع کر دیں ہمارا وقت ضائع ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہ نوح علیہ السلام کے قریب سے لوگ جاتے تھے اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے, ان کے ماننے والے ان کے معاون بنے ہوئے تھے, وہاں سے گزرنے والے جو سردار جو ایمان نہیں لائے تھے وہ دیکھ دیکھ کر ان کو کنکیاں مارتے تھے, جس کو آنکھیں مارنا کہتے ہیں اس طرح مارتے تھے, مسکراتے ہوئے تضحیک کے ساتھ یعنی مذاق اڑاتے ہوئے وہ گزر جاتے تھے. ایک دوسرے سے کہتے بھی تھے دیکھو ہم کہتے تھے کہ یہ رہا نا ایک نجار کے ساتھ ایک بڑھئی کے ساتھ, یہ سب لکڑی کی کشتی بنا رہے ہیں, کیلے ٹھوک رہے ہیں, یہ کشتی جو اتنی خستہ حال ہے ان کو کیا بچا لے گی عذاب سے, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے سن لیا بعضوں کو اور فرمایا آج کے دن تم ہنستے ہو ہمارے حال پر, ایک دن آنے والا ہے جب ہم ہنسیں گے تمہارے حال پر. وہ دن عنقریب آنے والا ہے, لہذا وہ کم لوگ, وہ مٹھی بھر لوگ, 80-82 آدمی جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے, اور وہ ساری قوم تک اکثریت کے باوجود اور چودراہٹ کے باوجود اور سرداری اور مال کے باوجود سب کے سب ناکام ہو کر اور پانی میں غوطے لگا رہی تھی اور سب کا انجام برا ہوا. لہذا یہ قصے برا بلا وجہ قرآن کریم بیان نہیں کر رہا ہے, بلکہ اسی لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ تم دوسروں کے ان تضحیک اور تنقید اور تبصرے پر کان نہ دھو, دھیان نہ دو, بلکہ اپنا کام اپنا سفر جاری رکھو. عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی منزل کی فکر رکھے, کتوں کے بھونکنے کی طرف توجہ نہ دے کہ کتے بھونک رہے ہیں اب ان کے بھونکنے کو روکنا چاہیے, نہیں کتے بھونکتے رہتے ہیں تھوڑی دور جا کر خود تھک کے خود خاموش ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور آدمی اپنا سفر کرتا رہتا ہے. ایک دنیاوی رہنما نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سفر کرنے والا سفر کرتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. مومی فرماتے ہیں کہ چاند جس دن 14 تاریخ کا ہوتا ہے اس دن بھی کتے بہت بھونکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو اجالا نظر آتا ہے, عام طور پہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے, جب چاند 14 کا ہوتا ہے تو اجالا اتنا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی جس کی آنکھ اچھی ہو کتاب بھی پڑھ سکتا ہے, اتنی اچھی روشنی ہوتی ہے خاص طور پہ سمندر وغیرہ کے کنارے. تو ایسی جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ کتے بھونکتے ہیں بلا وجہ, چاند کو بھونک رہے ہیں, یعنی ان کا مقصد یہ کہ یہ روشنی کیوں ہو رہی ہے, وہ چاند کو بھونک رہے ہیں. تو کیا مولوی فرماتے ہیں کیا چاند کو بھونکنے سے چاند اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیتا ہے؟ نہیں, چاند اپنا سفر جاری رکھتا ہے. اسی طرح نیک لوگوں کو بھی چاہیے کہ ماحول اور معاشرے سے مغلوب نہ ہوں, کسی کو حقیر بھی نہ سمجھیں, اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں, جو تحقیر کر رہا ہے جو تنقید کر رہا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں, یا اللہ ان بیچاروں کو عقل نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں ہے کہ آگے کتنی خطرناک گھاٹی آنے والی ہے جس میں یہ سب چرب زبانی دب جائے گی اور صرف نیک اعمال کام آئیں گے. نہ ہیلا کام آئے گا, نہ حجت کام آئے گی, سر محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. حضرت جنید بغدادی رحم اللہ تعالی جا رہے تھے اور کچھ نوجوانوں نے ان کا مذاق اڑایا. عام طور پہ ایسا ہوتا رہتا ہے, یہ مذاق اڑانا کوئی نئی بات نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا, اور صرف مذاق ہی نہیں اڑایا گیا, آپ کو تکلیفیں دی گئیں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے سوچو کہ نبیوں کے سردار کو لوگوں نے کیا کچھ کہا, جب آپ طائف کے بازار میں گئے بعضوں نے کہا او ہو اللہ نے تمہیں کو نبی بنا کر بھیجا ہے, نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے, کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا کہ تمہیں نبی بنا دیا, اور دوسرے نے کہا اگر تو نبی ہے تو میں تیری بات سننا نہیں چاہتا کیونکہ نبی کی بات سے انکار کرنے سے عذاب آتا ہے, اور اگر تو نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے تو میں جھوٹے کی بات سننا نہیں چاہتا. ایسے بد زبان اور بدتمیز لوگوں کی باتیں آپ نے گوارا کی اللہ کے دین کے لیے. سرکار نے صرف ایسے جملے ہی نہیں سنے, ان بدبختوں نے اس سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے بدتمیز لڑکے لگا دیے جو جنہوں نے تالیاں پیٹیں, پتھر مارے, آپ کے پیر مبارک خون آلود ہو گئے, جوتوں میں خون بھر گیا. آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور جب ان سے نجات مل گئی دور جا کر, پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اپنے بندوں سے. اللہ تعالیٰ کو اپنا دین اتنا پیارا ہے کہ اس کے لیے اپنے پیاروں کو بھی اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈالتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے آ کر عرض کیا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, میرے ذمے پہاڑوں کی ڈیوٹی ہے. وہ فرشتہ خود آیا, آپ نے دعا نہیں کی, وہ خود آیا, اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی کا حوصلہ دیکھنے کے لیے. اور خود اس فرشتے نے آ کر یہ درخواست کی کہ اگر آپ, میں, میرے ذمے پہاڑوں کی ڈیوٹی ہے, اگر آپ اجازت دیں میں اس بدتمیز اور نالائق اور فسادی قوم کو, دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, یہ درمیان میں پس جائیں, صرف آپ حکم دیجئے میں ایسا کر دوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا. آپ نے فرمایا نہیں. دیکھیے نبی کا حوصلہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا حوصلہ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے, میں امید کرتا ہوں کہ شاید ان کی اولاد میں کوئی مسلمان ہو, ایمان لانے والا ہو. کہنے والے بتاتے ہیں علماء بعض مورخین کہ اسی قوم سے بعد میں پھر اسی بنو ثقیف سے محمد ابن قاسم پیدا ہوئے اور اس سے پھر سندھ باب الاسلام ہوا. یہ آپ کی گویا کہ وہ دوربینی تھی, اگر وہ ان کے بڑے اسی وقت مر جاتے تو محمد ابن قاسم کہاں سے پیدا ہوتے. لہذا اس راستے میں تو بہت سے حالات آتے ہیں, جب نبیوں کے سردار کو اتنا ستایا گیا تو کیا ہمیں آپ کو دو ایک جملے نہیں سننے پڑیں گے؟ لہذا کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب کسی نے مذاق اڑایا, دو چار نوجوانوں نے ٹھٹا کیا اور ہنسی کی, تو کسی نے کہا کہ یہ دیکھیں حضرت یہ آپ جیسے لوگوں پر ہنسی اڑا رہے ہیں اور آپ کی تصدیق کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. حضرت جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ جس طرح یہ لوگ دنیا میں ہنس رہے ہیں آخرت میں بھی ان کو ہنستا رکھیے. کیا مطلب کہ ان کو ہدایت دے دیجئے اور یہ آخرت میں بھی ہنستے ہوئے رہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر ہم نے کسی کے لیے بد دعا کر دی کہ اس یہ اتنا خراب ہے, بددین ہے, کہ ابھی غرق ہو جائے اور اس کا خاتمہ خراب ہو جائے, اگر خدا نخواستہ اس کا خاتمہ خراب ہو گیا, وہ جہنم میں چلا گیا, تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ نقصان اسی مسلمان کا, انسان کا ہوگا, ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے لہذا سب کے لیے دعا کرو, سب کے لیے اچھی ہدایت کی دعا کرو اور استقامت کی دعا کرو, دین کی سمجھ اور فہم کی دعا کرو. ایک طرف دعا کرو, دوسری طرف دعا کرو. لہذا ہمارا کام یہی ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ شعر پڑھتے تھے اور حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ تھی, حضرت آخر عمر میں فرما بھی دیا کہ اگر یا اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اگر بر بنائے بشریت کسی کے لیے مجھ سے بد دعا نکل بھی گئی ہے, آپ اس بد دعا کو قبول نہ فرمائیے اور میری بد دعا قبول نہ فرمائیے, اور سب جس نے مجھے ستایا بھی ہو اور جس نے بھی میرے ساتھ جو بھی سلوک کیا, آپ سب کو معاف فرما دیجیے, تمام مسلمانوں اور کافروں کو بھی ہدایت دے دیجیے. اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں جو چیونٹیوں پر بھی رحم کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں, یا اللہ چیونٹیوں پر مہربانی کر دیجئے بلوں میں, اور پرندوں پر مہربانی رحم کر دیجئے فضاؤں میں, اور درندوں پر رحم کر دیجئے جنگلوں میں. تمام مخلوق کے لیے اچھی دعا کرتے, لہذا انسان کو تکلیف دینا, آج جو ہے وہ کوئی اپنے کوئی بہن کو ستا رہا ہے, کوئی بھائی کو ستا رہا ہے، کوئی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی کسی کا دل دکھا رہا ہے، انسان پھر رشتہ دار ہونا کیا چاہیے کہ آدمی جاندار کو بھی بلا وجہ تکلیف نہ دے۔ ایک ہے موذی جاندار، وہ اس کو تو جائز ہے مارنا، گرگٹ ہے، چھپکلی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کیونکہ وہ نقصان دہ ہے، لہذا اس کو مارنا جائز ہی نہیں، اچھا ہے۔ لیکن جو جانور نقصان نہیں دیتے، جیسے بلی کو، بلی کو بلا وجہ اس کو مارنا اور اس کو تنگ کرنا، حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ کے اس کو بند کر دیا کمرے میں، نہ کھانا دیتی تھی کہ وہ اپنا وہ پیٹ بھرے، نہ اس کو کھولتی تھی کہ خود جا کر کھا لے، کیونکہ یہ جانور تو ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن اس کو کیا، اس کو سوار تھا اس پر جنون، تو اس نے بند کر دیا، وہ اسی طرح جو ہے مر گئی، اسی طرح بھوک سے مر گئی۔ اس یہی عذاب اس کو جہنم میں دیا گیا کہ اس وہ بلی اس پر مسلط کر دی گئی کہ وہ اس کو نوچتی تھی۔ لہذا مخلوق کو حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ یہ حدیث شریف بار بار پڑھتے تھے، التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے، لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے۔ اور فرماتے تھے جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا وہ بے عقل ہے، بے وقوف ہے، کیونکہ آدھی عقل تو اس نے ایسی ضائع کر دی، ہر وقت کسی نہ کسی کی کاٹ میں لگا ہوا ہے، ہاں فلانی نے یہ کرایا ہے، فلاں نے یہ کرایا، فلاں سے تو مجھے ایک نظر ایک آنکھ نہیں بھاتی، زہر لگتی ہے مجھے، زہر لگتا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہے، اللہ کے لیے سب کو ہم اپنے سے اچھا سمجھیں، اب عقلاً اگر دل نہ بھی چاہے، یہ بھی ہے، دیکھیں شریعت کتنا آسان ہے، شریعت کے احکامات کتنے آسان ہیں، اگر دل نہ بھی چاہے، دل تو یہی کہہ رہا ہے نہیں بھائی یہ تو دیکھو اس کے حالات کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، اور دل یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے نقصان پہنچایا، وہ اس کے پاس جو تھا اس نے ہمیں دیا، ہم اچھے ہیں ہم اس کے لیے دعا کریں، اگر ہم اچھے ہیں تو دعا کریں، ستم سہ کر کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے، ہلاکو سا عمل کرنا ہلاکت کی نشانی ہے، ہر وقت بدلہ لینے کی سوچنا اور یہ سب چیزوں کے چکر میں پڑے رہنا اپنے وقت کو بھی ضائع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی علامتوں کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں الابرار، قال الحسن البصری کی تفسیر الابرار، حسن بصری رحم اللہ تعالیٰ ابرار کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابرار اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، جو نعمتوں میں ہوں گے، جو جنتی لوگ ہیں ابرار، ان کی کیفیت یہ ہے، الذی لا یؤذون الذر، کہ وہ لوگ چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، بلا وجہ چونٹی کے اوپر چڑھ گئے، ایسی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح انسان پر ہاتھی چڑھ جائے، کیسی تکلیف ہوگی، مرے گا تو لیکن تکلیف تو ہوگی، بلا وجہ چونٹیوں پہ بھی بلا وجہ قدم رکھنا اور ان کو تنگ کرنا اور ان کو پریشان کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ والذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر، اور ابرار وہ بندے ہیں جو کسی گناہ پر راضی نہیں ہوتے، ہمیشہ گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے خوب توبہ استغفار کرتے ہیں، لہذا ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کریں، جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، آئندہ کے لیے سادگی کو بھی اختیار کریں، اور تعمیری ذہن بنائیں اپنا کہ جو کام اچھا ہو اس کو بتکلف کریں، اور برے کام کو چھوڑنے کی فکر ہمیشہ کے لیے لاحق ہو جائے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، بعضوں سے اگر تکلیف بار بار پہنچ رہی ہے تو ان سے علاقہ اور تعلق کم کرنے کی بھی گنجائش ہے، یہاں تک کہ ختم کر دینے کی بھی گنجائش ہے، لیکن اگر واقعی تکلیف پہنچ رہی ہے، ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے اس نے وہ کوئی خاص خاطر مدارات نہیں کرتا یا نہیں کرتی، تو وہاں پہ ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنی طرف سے آدمی سلوک نبھاتا رہے، اپنی طرف سے، اس کی وہ جانے اسے پاس با وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، ہمیں اپنی طرف سے نبھانا، وہ وفا جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن ہمیں تو کرنا چاہیے، ستم سہ کر کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ والا ذوق ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں معلوم ہے ہمارا ہر قدم آپ کی طرف قبر کی طرف آ رہا ہے، لیکن ہم غفلتوں میں مبتلا ہیں، ہماری غفلتوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، نیک اعمال کی توفیق سے ہمیں نواز دیجئے، گناہوں سے متنفر فرما دیجئے، نیکیوں کی طرف راغب فرما دیجئے، قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ کیسے کیسے لوگ گزر گئے، کیسی کیسی عورتوں کے نام ابھی تک زندہ ہیں، رابعہ بصریہ، اسی طرح اور کتنا رابعہ ادویہ، اور کتنی عورتیں ہیں جن کے نام تاریخ میں اس لیے ابھی تک محفوظ ہیں کہ انہوں نے آپ پر اپنی حیات فدا کی، آپ نے ان کو نام کو نیک نامی عطا فرمائی. یا اللہ ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں نیک کام عطا فرما دیجئے، اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے. کینہ، حسد، بغض، عداوت، غیبت، جھوٹ، چغلی، ان سب امراض سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے. یا اللہ غیر اللہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے، آپ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. یا اللہ آج کے دن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے. یا اللہ آپ اس ارادے میں ہمیں بامراد فرما دیجئے. یا اللہ گناہوں سے متنفر فرما دیجئے. یا اللہ جتنے دوستوں نے دعاؤں کی فرمائشیں کی ہیں سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے. بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے. تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجئے. پریشان حالیوں حالوں کو فریش کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. ہمارا یہ مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، اللہ غیب سے مدد فرما دیجئے. یا اللہ بڑے بڑے علماء ربانی جین صوفیہ اکرام اہل اللہ علیہ اللہ یہاں سے پیدا فرما دیجئے. یا اللہ ساری دنیا میں اللہ دین کا بول بالا فرما دیجئے. رائے ونڈ کا اجتماع اس کو خوب کامیاب فرما دیجئے. ساری دنیا میں یا اللہ ساری دنیا میں ہدایت کی عام کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ جتنے شعبے آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں سب کی بھرپور مدد نصرت فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين.